जिस दिन उनके चेहरों को आग में उल्टा पुल्टा जाएगा, वो कहेंगे कि ए काश हमने अल्लाह की इताअत कर ली होती और रसूल का कहना मान लिया होता।